Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο. Προσοχή, προσοχή! Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες θα στέκονται. Αγίγη, ο πυριάτερος δώσε! Κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Δίνος, ο διαδικτυακός συμπέθερος. Σας δίνει ραντεβού στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Μια μουσική συνάντηση, 2 ώρες. Μοιραζόμαστε τραγούδια που αγαπάμε με φίλους. Πες το τραγουδιστά, θεματικές εκπομπές με αληθινά τραγούδια. Πες το τραγουδιστά, γιατί μαζί είναι πάντα καλύτερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Πέμπτη βράδυ, 6 Δεκεμβρίου πλέον, Δεκέμβριος. Μήνας που έχει και Χριστούγεννα μέσα, άρα ευχάριστα νέα για όλους μας, επιτέλους. Ευχάριστα νέα απόψε, έχω πολύ καλούς φίλους εδώ παρέα να μοιραστούμε ωραία τραγούδια σήμερα μέχρι τις 10. Λαϊκές μπαλάντες είναι το απόψινο αφιέρωμα της εκπομπής. Δηλαδή οι μπαλάντες που έχουν μια λαϊκότητα μέσα, είναι γραμμένο από συνθέτες λαϊκούς, είναι τραγουδισμένα από τραγουδιστές λαϊκούς. Θα ακούσουμε ωραία τραγούδια απόψε μέχρι τις 10, παλιά καινούργια. Καλησπέρα στη Μαρία την Μπαζ Τζάνκης, με τις καλύτερες ευχές μας για ένα μωρό που έρχεται. Στο δωμάτιο επικοινωνίας βλέπω Ντίμντρα, έτσι, Γεβάρα, καλησπέρα, Guitar Life Νικόλα και χρόνια πολλά στις Νικολέτες και στους Νίκους μας απόψε, έτσι, γιορτάζουν. Ο δικός μας ο Νίκος, ο Guitar Life, είναι παρέα μας, χρόνια πολλά Νίκο. Λουκάς 76, ο Τινάνε, Πατουσέτος, Βέρτ και Ζαξ. Α, καλώς τον. Να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα και στους φίλους που είναι απ' έξω και μας ακούνε και τους καλούμε να έρθουν στην παρέα μας, να έρθουν μέσα δηλαδή, στο δωμάτιο επικοινωνίας. Και βλέπω έξω τη Σίλια, την Αναστασία. Γεια σου, Σίλια. Έχω ξεκινήσει με τον Ντομάστερ εδώ τα παιδιά. Εκπληκτική εκπομπή κάθε Σάββατο βράδυ. Η Σίλια. Τη Μέρη Όμικρον, την είπα τη Μέρη, τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μέρη. Το Γκουξ, έτσι. Ποιον άλλον. Με το Λουκά, βλέπω την Αλκιόνη στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στους ντροπαλούς μας επισκέπτες. Και τι άλλο θέλω να σας πω. Ωραία. Λοιπόν, λαϊκές μπαλάντες λοιπόν απόψε. Και η αφορμή για το απόψινό αφιέρωμα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το άκουγα πρόσφατα. Γενικά το τραγουδάω πολλές φορές, έτσι. Πιάνω τον εαυτό μου να το τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Έχει πάρει πολλές εκτελέσεις. Ένα τραγούδι του 1956 του Τζουανάκου. Και αυτό που λέει: λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λοιπόν, είναι ένα λαϊκό τραγούδι που έχει όμως κάτι πάνω του που θα μπορούσε να γίνει πολύ ωραία ένα jazz στάνταρ ή μια μπαλάντα. Και κάπως έτσι πρόκειψε η ιδέα να τα μαζέψω όλα αυτά στην εποψινή εκπομπή, όσα προλάβουμε δηλαδή, και να τα ακούσουμε παρέα μέχρι τις 10. Τραγούδια δηλαδή που που έχουν μια λαϊκότητα, αλλά είναι και μπαλάντες. Και θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι που είναι η αφορμή. Θα το ακούσουμε τραγουδισμένο από τη Μαριάννα. Από τη Μαριάννα, είπα. Από τη Χριστιάνα. Λοιπόν, από τη Χριστιάνα. Το τραγούδι σε ένα δίσκο αφιέρωμα σε τραγούδια του Σταύρου Τζουανάκου που είχε κάνει ο Μπάμπης Γκολές. Λίγα ψίχουλα αγάπης σου γυρεύω και στην άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Να το στείλουμε στον εορταζόμενο της παρέας, το πρώτο τραγούδι της αποψινής εκπομπής, στον Νίκο, το Guitar Life. Καλή ακρόαση, θα περάσουμε πολύ ωραία απόψε στον Γκιόμε, θα ακούσουμε ωραία τραγούδια και θα τραγουδήσουμε πολύ σε πείσμα των καιρών. Καλώς ήρθατε. Θέλω πλούτη να μου δώσεις και παλάτια. Δε θέλω λούσα όπως άλλες που γυρνάς. Λείπει σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια. Και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λείπει σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια. Και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Αυτά τα λίγα ψυχουλάκια να θα μου τάξεις. Σου τα πληρώνω με οποιαδήποτε τιμή. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις. Όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Και θα τα πάρω κι αν ακόμα τα πετάξεις. Όπως πετάνε σε ένα σκύλο το ψωμί. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω κι ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Αυτό ήταν το «Λίγα ψίχουλα, αγάπη σου γυρεύω», ένα τραγούδι που το είπε πάρα πολύ ωραία και η Έλλη Πασπαλά σε εκείνη την καταπληκτική χωράφη στο Μέγαρο Μουσικής. Αλλά απόψε διάλεξα να ακούσουμε αυτή εδώ με την Χριστιάνα. Παρέα μας έχουμε στο δωμάτιο επικοινωνίες και τον Σάκη, ο οποίος αν θυμάστε είχαμε κάνει ένα live με τον Γιάννη και τον Σάκη. Εδώ είχα φέρει τον Μπουζούκι και τα πλήκτρα εδώ στα παιδιά. Και είχαμε κάνει ένα live εδώ στο πίσω τραγουδιστά. Θα το επαναλάβουμε, είπαμε, φέτος στις γιορτές, τώρα που Χριστούγεννα έρχονται. Οπότε ετοιμαστείτε, θα δω το παιδιά εδώ πάλι με τα οργανάκια και θα κάνουμε ένα ωραίο live να συμμετέχετε, να περάσουμε καλά γιατί το έχουμε ανάγκη και αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν, λαϊκές μπαλάντες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει ο Γιάννης Καραμπεσίνης και τη μουσική και τους στίχους και θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση που μου άρεσε πάρα πολύ. Γιώργος Νταλάρας και Ελένη Τσαλιγοπούλου από το δίσκο «Στην εποχή του ονείρου». Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη. Ωραίο. Να χορεύετε μπλουζ, έτσι. Κρίμα τους κόπους μου και τις θυσίες μου κι όσα τράβηξα τόσο καιρό για σένα. Κρίμα τα όνειρα, τραγουδάμε απόψε, είπαμε. Και τις ελπίδες μου τα πήρε ο άνεμος και πήγανε χαμένα. Εσένα δε σου άξιζε αγάπη. Εσένα δε σου άξιζε στο όρι. Έχει έχει στο αίμα σου την αμαρτία. Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Όσο προσπάθησα, όσο κουράστηκα, όσο υποφέρα για να σε συμμορφώσω, όμως γελάστηκα, βαριά πληγώθηκα. Εσύ δεν άξιζες καρδιά για να σου δώσω. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη, εσένα δεν σου άξιζε στοργή. Έχεις το αίμα σου την αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Εσένα δε σου άξιζε αγάπη. Άλλη μια. Εσένα δε σου άξιζε στοργή. Έχεις το αίμα σου την αμαρτία, είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή. Νομίζω ότι είπαν εξαιρετικά αυτό το τραγούδι εδώ το Γιώργο Νταλάρας μαζί με την Ελένη Τζαλικοπούλου, που βεβαίως από ό,τι θυμόμαστε ο Γιώργος Νταλάρας είναι αυτός που την έβγαλε προς τα έξω. Και ναι, μεν βέβαια έχει την αξία που έχει και έχει η Τζαλικοπούλου, αλλά είναι από αυτούς τους ανθρώπους που νομίζω ότι έβγαλε προς τα έξω ο Γιώργος Νταλάρας και βοήθησε στο να γίνουν έτσι περισσότερο γνωστοί. Συνεχίζουμε, λαϊκές μπαλάδες είπαμε απόψε, σε αυτό το κλίμα θα πηγαίνουμε και πιο παλιά και πιο καινούργια. Πάμε τώρα σε ένα δίδυμο που νομίζω ότι μονοπόλησε στο ελληνικό τραγούδι και έγραψε μερικά τα πιο ωραία τραγούδια που έχουμε ακούσει από τη δεκαετία του 80 και έπειτα. Και το δίδυμο αυτό το συμπλήρωσε και έγινε τρίο για άλλη και στη Πρωτοψάλτη με τη φωνή της. Από το δίσκο Κυκλοφορώ και Μπλοφορώ. Ακούστε τι ωραία που δένει εδώ το Μπαγλαμαδάκι έτσι με τη μελωδία. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου και Άλκης Πρωτοψάλτη. Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ, κι αν υποφέρω κι αν ανοίγω σαν φτερό. Για κοινό που έχει πια χαθεί, πάνω το τραύμα πιο βαθύ, κι αποχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Και έχω απάνω μου σαν ρούχο καθαρό. Μες του μυαλού μου τις φωτιές, τις μαγεμένες σου ματιές να λαχταρώ. Κυκλοφορώ και αδιαφορώ κι ούτε που θέλω της αλήθειας το νερό. Κι αν ήταν ψέμα το φιλί, εγώ που το θέλα πολύ το συγχωρώ. Και απορώ που μια ζωή κυκλοφορώ και σε λατρεύω, αλλά δεν είμαι και Θεός να σε παιδεύω. Και απορώ που μια ζωή από παιδί παρακαλώ, μα ούτε σε ένα παραμύθι δεν χωράω. Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, κι άσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Αυτό ήταν το κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Σήμερα πραγματικά δεν υπάρχει κανένα τραγούδι από αυτά που θα ακούσουμε που να μην το ξέρετε. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία δικαιολογία για να μην συμμετέχετε και να μην τραγουδάτε παρέα μας. Γιατί εγώ δεν θα σταματήσω, δεν έχω σταματήσει να τραγουδάω. Δεν το έχω συνέχεια ανοιχτό το μικρόφωνο, γιατί αλλιώς νομίζω ότι θα είχατε εγκαταλείψει όλη εδώ την προσπάθεια και θα είχε πάει ο καθένας στο χώρο του. Σας στέλνουμε εδώ παρέα μας, παιδιά, και χαίρομαι που είστε παρέα μας. Ό,τι να είναι, δύο βλέπω ήρθε στην παρέα μας. Καλησπέρα. Το Σάκη Κουρουπό τον είναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, Σάκη. Ο οποίος Σάκης Κουρουπός επίσης έχει γράψει ένα έργο που αφορά τα Χριστούγεννα και πάει και στο εξωτερικό και το παρουσιάζει. Κάτι ετοιμάζει, μας είπε και για την Αθήνα. Θα μας τα πει αυτά, θα μας ενημερώσει. Εμείς πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει γράψει μουσική ο Τόλης Βοσκόπουλος. Έτσι. Ο γνωστός φοροφυγάς, αυτός που άνοιξε την πόρτα με τους φοροφυγάδες και τώρα δεν λέει να κλείσει η πόρτα αυτή. Στίχους ο Μίμης Θεόπουλος, η Τζέιν Βάνου το τραγούδισε πρώτη. Εμείς θα τα ακούσουμε εδώ από τη Μελίνα Κανά, έτσι όπως το είπε, σε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ με παλιά τραγούδια, το Jukebox. Λοιπόν, εδώ τραγουδάνε τα κορίτσια. Δεν ξέρω τι με πιάνει. Αγόρι μου, καθώς η νύχτα πλησιάζει, καημός που την ημέρα χάνεται, μόλις νυχτώνει μ' αγκαλιά. Αγόρι μου, είμαι μου, αγόρι μου. Παραμ, παμ, παμ. Πολύ μεγάλη λίστα. Όταν ξεκίνησα να τα μαζεύω, πραγματικά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσες τέτοιες λαϊκές μπαλάντες υπάρχουν μαζεμένες. Λοιπόν, εδώ μοιράζουμε μπύρες στο δωμάτιο επικοινωνίας. Στην υγειά σας, καλησπέρα σας. Πες το τραγουδιστά, ραδιόφωνο του Music Heaven. Και με μια πολύ καλή παρέα και στο δωμάτιο επικοινωνίας και έξω έχουμε φίλους που μας ακούνε. Ακούμε λαϊκές μπαλάντες όπως αυτή που ακούσαμε. Και για να προλάβω κάποιους τώρα απ' έξω που λένε ωραία το είπε Μελίνα Κανά, αλλά εμείς θέλουμε τη Τζενιβάνο. Και επειδή θέλουμε να έχουμε έτσι μια ποικιλία στις φωνές και στα τραγούδια, λοιπόν, θα ακούσουμε τη Τζενιβάνο τώρα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει πει πάρα πολλά από αυτά τα τραγούδια που θα μπορούσαμε να ακούσουμε απόψε. Ένα από εξ αυτών και ένα που το έχει τραγουδήσει αυτό η Μην Πω η Μισή, έτσι, όλη η Ελλάδα. Νομίζω ένα από τα πιο ωραία ερωτικά ελληνικά τραγούδια. Τα λόγια μας τα έβαλε στο στόμα ο Ηλίας Λιμπερόπουλος και τη μουσική ο Μίμης Πλέσας, που με την καριέρα της Τζένις Βάνου ήταν συνυφασμένη νομίζω και των δύο η πορεία τους. Τζένις Βάνου με τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Το τραγούδι δεν χρειάζεται παρουσίαση. Δεν έχουν το δικαίωμα για σένα, ναι, μου λένε τα στήθια μου να καίνε. Να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω, να λιώνω, να πονώ, να λαχταρώ. Να με περιφρονούνε μαζί σου σαν με δούνε, να λένε ότι είμαι αμαρτωλή που λιώνω στο δικό σου το φιλί. Αμαρτωλή όλων των χωρών, ενωθείτε. Θα βγω να το φωνάξω, να το πω πως είμαι αμαρτωλή που σ' αγαπώ. Αμαρτωλός δηλώνει και ο Σάκης ο Κουρουπός. Εδώ κόβουν φλέβες, λέει ο Σάκης. Λοιπόν, αυτά είναι τραγούδια. Λοιπόν, έτσι ξεχνιόμαστε απόψε, τα ξεχνάμε όλα και τραγουδάμε. Εδώ παρέα. Τι έγινε εδώ? Όχι, κύριε παιδί, αυτό. Λάθος. Λοιπόν, γιατί αυτό που θα ακούσουμε τώρα έχει γράψει την μουσική. Την έχει γράψει ο Γιώργος Μπιτσάκης. Και να πω, υπάρχουν κάποια τραγούδια που με το συγκεκριμένο χρώμα, με τη συγκεκριμένη φωνή, γίνονται ένα καινούργιο τραγούδι και παίρνουν αυτή τη διάσταση του blues. Δηλαδή το λαϊκό γίνεται blues. Μία σύνθεση λοιπόν, μουσική και στίχη του Γιώργου Μπιτσάκη, σπουδαίος συνθέτης του λαϊκού και ρεμπέτικου, Εδώ βέβαια έχει βάλει το χεράκι του ο Σταύρος Καρχάκος, ο οποίος έχει κάνει την καταπληκτική ενορχήστρωση του όλου πράγματος, με την Κέτι Ντάλι, μια τραγουδίστρια που ήταν και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Τραγούδα και στην πλατεία Βικτόριας, κάπου εκεί την ανακάλυψε. Έχει ένα πολύ ωραίο κείμενο για το πώς την γνώρισε ο Σταύρος Καρχάκος και έκανε ένα δίσκο που είχε τίτλο «Η κυρία Κέτι και εγώ». Εκεί λοιπόν ο δίσκος ανοίγει με αυτό εδώ το καθηλωτικό, κατά τη γνώμη μου, τραγούδι, μια πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία. Ένα τραγούδι που οπωσδήποτε έχει θέση στην απόψινή εκπομπή. Με έκανες παιδί του δρόμου και την Τάλη. Μαγικό. Τραγούδι, μαγική ερμηνεία. Μαγική ενορχήστρωση εδώ του Σταύρου Ξαρχάκου. SP Vindir, αν το λέω σωστά, καλησπέρα. Καρδιοχτύπια μου και τα ξενύχτια μου μου έχουνε φάει τη ζωή μου τη μισή. Με κάνες παιδί του δρόμου και στενάζω από τον καημό μου και για όλα φταίς εσύ. Με κάνες παιδί του δρόμου και στενάζω από τον καημό μου και για όλα φταίς εσύ. Σε σένα δόθηκα κι όμως προδόθηκα. Έκανες μαύρη τη ζωή μου τη χρυσή. Η πνοή μου κι αν θα πάψει πια κανένας δεν θα κλάψει και για όλα η αιτία είσαι εσύ. Με κάνες παιδί του δρόμου και στενάζω από τον καημό μου και για όλα η αιτία είσαι εσύ. Καρδιές τσαλάκωσα, ψυχές φαρμάκωσα, ίσως ακόμα κι ο Θεός να με μισεί. Όσο και να μετανιώνω, κάθε κρίμα μου πληρώνω και για όλα η αιτία είσαι εσύ. Με κάνες παιδί του δρόμου και στενάζω από τον καημό μου και για όλα φταίς εσύ. Αυτή ήταν η Κέτι Ντάλι και το παιδί του δρόμου του Γιώργου Μητσάκη, έτσι όπως έγινε σε αυτό και τον καταπληκτικό δίσκο η κυρία Κέτι και εγώ με το Σταύρο Ξαρχάκο, και έχει και άλλα πολύ ωραία τραγούδια αυτός ο δίσκος. Ενώ συζητάμε περί αμαρτίας εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας, ευχαριστούμε για τις καλησπέρες τον SPV Dear, έτσι αν το διαβάζω σωστά. Και συνεχίζουμε με τις λαϊκές μας μπαλάντες, όπως είπαμε, θα πάμε μέχρι τις 10. Ωραία τραγούδια, δεν ακούμε απόψε. Λοιπόν, Χάρης Αλεξίου, νομίζω η επιτομή της λαϊκής φωνής, της λαϊκής τραγουδίστριας, παρότι έχει πει πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα, από τάγκο μέχρι ηλεκτρονική μουσική. Νομίζω όμως ότι αυτή η λαϊκότητα που έχει στη φωνή της είναι κάτι μοναδικό. Έχει πει πάρα πολλά τραγούδια που θα μπορούσαμε να ακούσουμε απόψε. Διαλέγω να ακούσουμε ένα τραγούδι που είχε δώσει και τον τίτλο σε ένα πολύ πετυχημένο δίσκο. Ξημερώνει. Είμαστε αρχές της δεκαετίας του 80. Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ. Κι αν χαράζει το φως δε φτάνει εδώ. Πού να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε, ποια τραγούδια σε νανουρίζουνε. Μια καρδιά έχω μόνο, μια καρδιά. Χαράζει το φως δε φτάνει εδώ. Μια καρδιά έχω μόνο, μια καρδιά. Στίχους εδώ έχει γράψει η ίδια η Χάρης Αλεξίου, έτσι, και μουσική ο Αντώνης Βαρδής. Που για σένα κλαίει κάθε βραδιά. Ξημερώνει στο κόσμο όλου τις καρδιές, μα για μένα δεν χάραξε ποτέ. Μια καρδιά έχω μόνο, μια καρδιά. Δεν μπορείς. Ξημερώνει κι εσύ δεν λες να έρθεις. Αυτό ήταν το «Ξημερώνει», το μόνιμο τραγούδι από το δίσκο. Πολύ ωραίο. Χαίρομαι που σας αρέσουν τα τραγούδια. Αν έχετε καμία ιδέα, αν και φροντίζω να βάζω νωρίς το θέμα στο blog για να μπορείτε να ζητάτε τραγούδια και να τα βρίσκω για να τα ακούμε εδώ στις εκπομπές. Αν υπάρχει όμως, γιατί είναι πολύ μεγάλη λίστα και ούτως ή άλλως δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα απόψε. Γι' αυτό, αυτό που κάνουμε συνήθως λοιπόν, τα βάζουμε όλα πάνω στο φορτηγό και όποιο προλάβει βγαίνει προς τα έξω, το ακούμε και το τραγουδάμε μαζί. Ας πούμε, η επόμενη τραγουδίστρια. Πραγματικά ήταν αρκετά τα τραγούδια που θα μπορούσαμε να ακούσουμε απόψε. Διάλεξα να ακούσουμε αρχικά αυτό εδώ. Είναι το τραγούδι που πάλι ο Σταμάτης Κραουνάκης Εδώ έχει βάλει το χέρι του. Είναι ένα από τα άλμπουμ που έκανε με τη Βίκη Μοσχολιού. Νομίζω έχει κάνει 2-3, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο εξ αυτών ήταν τα Σκουριασμένα Χίλια. Και από εκεί θα ακούσουμε το Κόκκινο Κουμπί. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, από αυτά που δεν είναι τόσο μεγάλες επιτυχίες όπως τα άλλα που ακούσαμε πιο πριν, αλλά είναι νομίζω θαυμάσιο και ταιριάζει απόλυτα στο χρώμα της εποψινής εκπομπής. Άνασα μεθυσμένη φωνή αλκοολική. Απόψε μας την έχουν αισθημένη. Οθόνες και θολή τηλεφακή. Πάτα στο κόκκινο κουμπί κι όλο το δάκρυ κι ο υδρότας απ' τα σώματα ανατινάζεται αυτόματα. Πάτα στο κόκκινο κουμπί κι έγινεται η καμαρά. Γίνεται η καμαρά παράσταση. Αγάπη παθιασμένη και νευρασθενική. Απόψε μας την έχουν αισθημένη. Οθόνες και καημοί ηλεκτρονικοί. Πάντα στο κόκκινο κουμπί. Όλο το δάκρυ κι ο υδρότας απ' τα σώματα ανατινάζεται αυτόματα. Πάτα στο κόκκινο κουμπί και γίνεται η καμαρά. Γίνεται η καμαρά παράσταση. Τραγούδι, και τι ωραία λόγια. Κώστας Τρυπολίτης έγραψε τα εξαιρετικά λόγια και η Βίκη Μοσχολιού το τραγούδισε. Απολάβουμε, θα ακούσουμε κι άλλη η Βίκη Μοσχολιού μέχρι τις 10. Από τη μία φωνάρα στην άλλη, λέει ο Κεβάρα, και δεν έχει καθόλου άδικο. Πού να πάμε τώρα, να πάμε στο Μανώλη Λιδάκη. Ο Μανώλης Λιδάκης, και αυτός θα μπορούσαμε να ακούσουμε αρκετά από αυτά που λέμε λαϊκές μπαλάντες. Τον ακούμε, είπα να ακούσουμε απόψε, σε ένα τραγούδι που διασκεύασε, που έχει γράψει τους στίχους ο Φίλιππος Νικολάου, το έχει τραγουδήσει και πρώτος ο Φίλιππος Νικολάου, αλλά το είπε εξαιρετικά στον δίσκο «Σαν παλιό κρασί». Είναι το τραγούδι που άνοιγε το δίσκο και είναι αυτό που έλεγε «Πήρα την απόφαση να φύγω. Εσείς μην πάτε πουθενά». Πικρή που είναι στο στόμα μου η μέρα κι ήθελα έτσι όπως περπατώ να ρίξω σαν τσιγάρο στον αέρα όσες συνήθειες σου κακές κρατώ. Κάθε μέρα σ' αγαπούσα πιο πολύ. Κάθε μέρα μ' αγαπούσες και πιο λίγο. Μας χωρίσανε δυο κόσμοι μακρινοί. Γι' αυτό πήρα την απόφαση να φύγω. Ξεπέρασα μαζί σου τη ζωή μου. κοντά σου προσπαθούσα να σταθώ. Κουρέλι, Θεέ μου, κόντευα να γίνω κι ακόμα πιο πολύ να σε ζητώ. Κάθε μέρα σ' αγαπούσα πιο πολύ, κάθε μέρα μ' αγαπούσες και πιο λίγο. Μας χωρίσανε δυο κόσμοι μακρινοί, γι' αυτό πήρα την απόφαση να φύγω. Κάθε μέρα σ' αγαπούσα πιο πολύ, κάθε μέρα μ' αγαπούσες και πιο λίγο. Μας χωρίσανε δυο κόσμοι μακρινοί, γι' αυτό πήρα την απόφαση να φύγω. Γι' αυτό πήρα την απόφαση να φύγω. Γι' αυτό πήρα την απόφαση να φύγω. Καταπληκτικό. Καταπληκτική ερμηνεία του Μανώλη Λιδάκη, νομίζω. Όχι και σε αυτά τα τραγούδια. Το, ναι, πήγε να ξεκινήσει το επόμενο. Θα τα ακούσουμε όμως το επόμενο. Να σας πω εδώ με την ευκαιρία, φίλοι, ότι την επόμενη Πέμπτη εδώ θα έχουμε τη χαρά και την τιμή. Ο Μιχάλης Κλεάνθης, ο γνωστός μας και πολύ αγαπημένος, μαζί με τη Σοφία και την Ιεροφύλη από τους Βατράχους, τη γνωστή μας Μποάτ. Ο Μιχάλης Κλεάνθης λοιπόν και η Ιεροφύλη ετοιμάζουν καινούριο δίσκο, βγαίνει όπου να είναι. Και ο δίσκος ο καινούριος τους θα έχει μία συμμετοχή έκπληξη. Ο Μιχάλης μας είχε υποσχεθεί ότι όταν θα είναι έτοιμο για να βγει ο δίσκος θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο Πες το τραγουδιστά. Λοιπόν, είναι έτοιμα όλα αυτά, είναι έτοιμο το τραγούδι, είναι έτοιμη η έκπληξη. Το είπα μάλιστα όταν μου είπε ότι είμαστε έτοιμοι να μην μου το αποκαλύψει και εμένα, για να έχω και εγώ έτσι αυτή τη χαρά της έκπληξης. Την επόμενη Πέμπτη στο Πες το τραγουδιστά θα ακούσουμε παρέα το τραγούδι σε πρώτη μετάδοση, όλοι μαζί για πρώτη φορά, το τραγούδι με τη συμμετοχή, αυτή την συμμετοχή την ιδιαίτερη, στο νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, στο νέο CD που έχουμε πάρει μια μικρή γεύση εδώ στο Πες το τραγουδιστά, του Μιχάλη Κλεάνθη και της Ιεροφύλης. Αυτά προς το παρόν για την επόμενη εβδομάδα. Αυτά προς το παρόν, βγάζουμε το μαχαίρι και λέμε μαζί με την Αργυρό Καπαρού. Χρήστος Κολοκοτρώνης, Μανώλης Χιώτης, σκότωσέ με. Αργυρό Καπαρού, εξαιρετική τραγουδίστρια. Ένα μαχαίρι τα στήθια μου καρφώνει, που λίγο λίγο ζυγώνει στην καρδιά. Αχ το μαχαίρι, αυτό που με πληγώνει, είναι η μαύρη η δική σου απώλεια. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα να ζήσω. Σκότωσέ με στη δικιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα να ζήσω. Σκότωσέ με στη δικιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σε ένα αργό πεθαίνω και μες στο κλάμα ζητώ παρηγοριά. Μα δεν πειράζει, εγώ να φτάσει το μαχαίρι στην καρδιά. Όλοι μαζί. Σκότωσέ με. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσέ με στη δικιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσέ με στη δικιά σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Αυτό ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια. Άρεσε ιδιαίτερα στη Μέρη από ό,τι κατάλαβα. Οπότε τη Μέρη το στέλνουμε σε σένα, δικό σου. Και πάμε. Πού να πάμε τώρα, θα ακούσουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, να πάμε στη Γιώτα Νέγκα. Άλλη μια σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια, έτσι από την καινούργια γενιά, η οποία τραγουδάει με την ίδια άνεση ένα πολύ ωραίο, δυνατό λαϊκό τραγούδι ή ένα σμυρναϊκό, όπως ο Μπαρμπαγιανακάκης, ας πούμε, και με ξεχωριστή ευαισθησία. Ένα τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, το οποίο το είχε πει πρώτη, με τελείως διαφορετικό ήχο όμως, η Σοφία Παπάζογλου. Με τα μάτια κλειστά. Εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετική ερμηνεία, νομίζω σημείο αναφοράς. Κανείς δεν θα μπορέσει μου είχες πει να με πονέσει πάλι όπως εσύ. Κι αφού είπαμε για με τα δάκρυα στεγνά τα παράθυρα αφήνω όλη μέρα κλειστά. Σ' αφήσω μου είχες πει να ζήσεις τα όνειρά μου όπως πριν, κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου. Σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά. Πώς γεννάει στο σκοτάδι η λύπη χαρά. Αυτό είναι η επιλογή της Ερατός στο blog μας, στη φωτεινή πλευρά της ζωής, και το στέλνουμε στην Ερατό, πάτε δεν είναι παρέα μας. Χαρά σ' αυτόν που τώρα σ' αγαπά. Χαράζει και σ' αγγίζει στα μαλλιά. Κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου εγώ και μου δίνεις φιλιά στα όνειρά σου ξανά και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια. Thank you. μπορέσει μου είχες πει. Ποτέ να μ' αγαπήσει όπως εσύ. Τέτοια μαγικά τραγούδια, τέτοιες μαγικές φωνές μπορεί να μας παίρνουν έτσι από αυτή την καταχνιά που έχει κάτσει πάνω από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και να μας πηγαίνει κάπου έτσι λίγο, γιατί έχουμε ανάγκη γι' αυτό, να παίρνουμε δυνάμεις για τα πιο δύσκολα. Θα συνεχίσουμε έτσι λαϊκές μπαλάντες απόψε εδώ στο Πες το Τραγουδιστά και το μοιραζόμαστε στο δωμάτιο επικοινωνίας με τη Μέρη, την Μαρία, τον Ντίντρα, έτσι, τον Νίκο που γιορτάζει και πάλι χρόνια πολλά Νικόλα, να σε χαιρόμαστε, τον Κουκάτη, τον Οτινάνε, τον Μπατουσέτο, τον Σάκη Κουρουπό, τον Στέλιο Κολυνιάτη, τον Βέρτ, τον Σάκη. Και βλέπουμε και φίλους έξω τη Σίλια. Βλέπω, ελάτε μέσα, ελάτε αν θέλετε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Την Παστέλα βλέπω από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Στέλλα. Καιρό έχουμε να σε δούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα βλέπουμε φίλους. Εδώ η Παστέλα έκανε εκπομπές στο Music Heaven και ελπίζω, Παστέλα, να τελειώνουν σύντομα οι υποχρεώσεις σου και να επιστρέψεις. Την Αλκιόλη μας βεβαίως, έτσι. Καλησπέρα σε όλους σας. Και βλέπω και μια επιλογή εδώ από τον SVDIR. Θα το βάλουμε το τραγούδι. Θα το βάλουμε. Ένα τραγούδι με τη Βίκη μας σχολιού. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε και ένα Γιάννη Πουλόπουλο, γιατί ασφαλώς νομίζω ότι έχει μια θέση στην απόψινη εκπομπή, με ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Να το πω τραγουδιστά. Ποια νύχτα σε κλέψε, ποια πίκρα σε κρύψε, και τώρα πια, για ποιαν θα τραγουδώ. Θα μπορούσαμε βέβαια να βάλουμε σήμερα δύο ώρες Πουλόπουλα, αλλά ας περιδώσει. Αυτό επιλέξαμε να ακούσουμε απόψε. Βροχή στο πρόσωπό μου, ο ήλιος πουθενά. Ψάχνω για το όνειρό μου, μα γύρω μου βουνά, μα γύρω μου βουνά. Ποια νύχτα σε κλέψε, ποια πίκρα σε κρύψε, και τώρα πια, για ποιαν θα τραγουδώ. Νωρίς που βράδιασε, ο κόσμος άδειασε, αγάπη μου δεν θα σε ξαναδώ. Δεν θα σε ξαναδώ. Στις λισμονιά στη βρύση δεν έχει πια νερό. Ξέρω δεν θα γυρίσει, μα θα την καρτερώ, μα θα την καρτερώ. Ποια νύχτα σε κλέψε, ποια πίκρα σε κρύψε, και τώρα πια, για ποιαν θα τραγουδώ. Νωρίς που βράδιασε, ο κόσμος άδειασε, αγάπη μου δεν θα σε ξαναδώ, δεν θα σε ξαναδώ. Εξαιρετικό τραγούδι, Γιάννης Πουλόπουλος, έτσι, μια ιστορία από μόνος του στο ελληνικό τραγούδι. Και βλέπω εδώ, ναι, η Παστέλα έχει πολλές υποχρεώσεις από ό,τι φαίνεται. Πολύ διάβασμα, μου έστειλε και μήνυμα. Έχω τόσο διάβασμα, λέει Δημήτρη, που δεν προλαβαίνω να κοιμάμαι καλά-καλά. Σου ευχόμαστε λοιπόν να πιάσει τόπο όλη αυτή η προσπάθεια, Παστέλα. Είμαστε μαζί σου να ξέρεις αυτή την προσπάθεια. Και θα σου στείλουμε και το επόμενο τραγούδι. Έτσι, για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι ένα από τα πολύ όμορφα, νομίζω, μια από τις καλύτερες λαϊκές μας φωνές της νέας γενιάς, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, σε ένα εξαιρετικό τραγούδι από έναν δίσκο πάρα πολύ αγαπημένο μου, ένα δίσκο που τη μουσική έχει γράψει ο Παντελής Θαλασσινός. Τραγουδούσε μάλιστα και ένα τραγούδι στο δίσκο. Ο δίσκος είχε τίτλο «Όλα πολύτιμα», κυκλοφόρησε το 2001. Έχει τόσα χρόνια αυτός ο δίσκος, έχει σχεδόν 11 χρόνια που κυκλοφόρησε. Το τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ είναι αυτό εδώ και θα το στείλουμε στην Παστέλα με τις ευχές μας για καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Έτσι. Πέρασε την πρώτη ώρα με αυτά και με αυτά. Πέρα τις 10 θα είμαστε παρέα. «Έλα και φίλα με», λέγεται το τραγούδι. Έλα και δώσ' μου τα φιλιά σου τα κρυβά. Οι θεωρίες μου να'ρθουν τα πάνω κάτω. Να δω ανάποδα του κόσμου τα στραβά. Κι ας μη γνωρίσω τη ζωή στο παρακάτω. Έλα και φίλα με να πέσω στα νερά σαν πρωτοτάξιδο σκαρί στη Σαλαμίνα. Έχω ανάψει όλα τα φώτα στη σειρά και έχω στρωμένη μια κουκέτα στην καμπίνα. Έλα και δώσ' μου τη ζωή με ένα φιλί. Βάλε προσάναμα στα χείλη το όνειρό μου. Αφού δεν είναι το καλό με στο πολύ. Άκου τι ωραία που τα λέει εδώ. Ας είναι αυτό το τελευταίο δειλινό μου. Έλα και φίλα με να πέσω στα νερά σαν πρωτοτάξιδο σκαρί στη Σαλαμίνα. Έχω ανάψει όλα τα φώτα στη σειρά και έχω στρωμένη μια κουκέτα στην καμπίνα. Επιτέλους μπήκε ο χειμώνας, λέει ο Κουκάτης. Καλησπέρα. Ναι, με καλή παρέα, ακόμα καλύτερα. Αφού δεν είναι το καλό μες στο πολύ, ας είναι αυτό το τελευταίο δειλινό μου. Έλα και φίλα με να πέσω στα νερά σαν πρώτο ταξίδι σκαρί στη Σαλαμίνα. Έχω ανάψει όλα τα φώτα στη σειρά και έχω στρωμένη μια κουκέτα στην καμπίνα. Oh. Αυτά είναι. Λαϊκές μπαλάδες ακούμε απόψε. Πάμε να δούμε σε ποιο σταθμό βρισκόμαστε και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος που θα μας πάει μέχρι τις 10 με τα πολύ ωραία τραγούδια που έχουμε μαζέψει εδώ. Λαϊκές μπαλάδες λέγεται το ψινό μας αφιέρωμα, που θα μας πάει εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven, όλους μαζί παρέα και τραγουδιστά μέχρι τις 10.